بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة، قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب، anaendelea alimamu rahimahullahu ta'ala kuzungumza misingi ya itikadi ambayo wamekwenda nayo ahlu sunnati wal jamaa, na leo anazungumzia al-iman ma'nahu inda ahli sunnati wal jamaa. Anazungumza imani maana yake kwa ahli sunnati wal jamaa, na huu ni mlango muhimu sana wa kuutambua watu wa sunna, kwa sababu katika eneo hili ahli sunna wal jamaa wametofautiana vikali sana na baadhi ya makundi ya bid'a. Ma huwa musamma al-iman, ni nini imani? أهل السنة والجماعة وكيلزي إيماني نكتغاني كموجب وأدلة وتوبدعناه كالخوارج والمرجئة كما في لما خوارج نكون لنجين لمرجئة تليليليزة هابا ناو وكتوى ما يليزو ياو kuhusiana na imani. Makhawariji wao wakavuka mipaka kwenye kuielezea imani, faqalu la yabqa ma'al imani أو لا يبقى الإيمان مع المعصية. إيماني هيوزك باكي فموجنا معصية. مخوارج وقسم هذيو يليان باي يرتكب معصية يذهب معها الإيمان بالكلية. Yule ambaye anayeingia maasiya, basi imani yake inaondoka moja kwa moja. Haulai al-khawarij, hawa makhawariji hawa, ghalau, walichupa mipaka kama wanavyoeleza ahlul ilm kwenye kuthibitisha amal kwamba ni katika imani. Ghalau fi dhalik, kiasi ambacho mtu atakayefanya maasi yoyote hasa katika yale madhambi makubwa, basi haibaki imani yake. Haula izallu fi babi al-iman, hao wamepotea katika mlango wa iman, wakafikia hatua mbaya ya kuwakufurisha Waislamu kwa sababu ya kufanya madhambi makubwa. Hirsan ala baqa'il iman, eti kwa ajili ya pupa juu ya kubakia imani. Wakaja wengine ambao wako kinyume na hawa, al-murji'ah. Murji'ah nao wanasema kwamba imani ni mutlaqu at-tasdiq, ni kule kuamini tu na kusadikisha, hiyo itatosha. Ukisadikisha wewe kwa moyo wako, fa anta mu'minun kamilul iman, wewe ni muumini uliokamilika imani. Wal a'malu la dakhla lahu fi musamma al iman, matendo hayana nafasi yoyote katika mambo ya imani. Hawa ni ghulatul murji'a, kwamba imani kwao ni mutlaqut tasdiq, kusadikisha. Ukisadikisha kwa moyo wako leo hii, hata kama ulikuwa kafiri kwa miaka yote, leo hii ukisadikisha tu, hata kama una amali hata moja, wewe ni mu'minun kamilul iman, na imani yako wewe ni kama imani ya Abu Bakar Siddiq. Fal imanu shay'un wahid la yatajazza, imani ni kitu kimoja tu, akigawanyiki, hakuna imani ya chini wala ya juu. Wala yazidu wala yankusu, haizidi wala haipungui. Ghulatul murji'a, wale murji'atul fuqaha tuliwasoma hapa, wanaona imani ni qaulun wa tasdiq, ni kusema tu na kusadikisha. Wale mahanafia wengi katika itikadi, ndio itikadi yao hii, murji'atul fuqaha al-ahnaf, kwamba imani ni kauli na itikadi. Wao wameongeza kauli, wale maghulati wanasema ni itikadi tu, lakini amal wanaafikiana wote, ghulatu al-murji'a na murji'atul fuqaha, kwamba amali la dakhla lahu fi musamma al-iman, kadhalika wanaona kwamba imani la yazidu wala yanqusu. Ahlu sunnati wal jamaa wakaja katikati baina ya makundi haya, ahlu al-ifrat wa ahlu al-tafrit, kundi la wale waliochupa mipaka na hawa waliozembea, ahlu sunna wakapita katikati. Wakasema kwa kauli pana kabisa wanaofahamika ya ahlu sunna, al-imanu qawlun bil lisan wa aqdun bil jinan. Wakasema ahlu sunna al-imanu qawlun bil lisan, imani ni kauli ya kutamka kwa ulimi, inazingatiwa kauli ni imani. Kadhalika wa amalun bil arkan ay bil jawarih, na imani ni kufanya amal kwa kiwiliwili, ukatekeleza matendo ya waumini, kasalati wassawmi walhajji wa qira'ati alquran wadhikri wattasadduq والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفانا أعمال أعمال البر أعمال الطاعة إيمان عمل لكن بيو كسيما وعقد بالجنان اتكاد بيا نكفونغا إيماني كموي إيكو داني يا موي واكو كويفو أهل السنة وانا تشكي سيما واو itikadi inaanza kutamkwa, na ndio maana hata mwenye kuslimu tunamtamkisha kwanza, qul la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Maadamu anaweza kutamka, basi tutamtamkisha, atamke kwanza. Akitamka kalimatu tauhid, anatakiwa aitakidi katika moyo wake, kama kuna vitu vilikuwa ndani ya moyo wake avitoe, avifutilie mbali, ibakie kalima ya la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Kwa hivyo itikadi za mizimu, itikadi za kuadhimisha mashetani, itikadi za kuamini katika matambiko, katika mahirizi, itikadi za kuamini waganga, au zile itikadi za utatu, kwamba Mungu anagawanyika, kuna Mungu mwana, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Mambo kama haya kumgawanya Mungu uyaondoe na ukitishe katika nafsi yako itikadi kwamba Allah Mola muumba ni mmoja tu, na yeye peke yake ndio mwenye haki ya kuabudiwa pasi na kushirikishwa na kiumbe chochote. La malakum muqarrabun wala nabiyyu mursal, Allah ashirikishwi na malaika yoyote aliyekurubishwa kwa Allah wala mtume yoyote aliyotumilizwa. Alafu sasa imani ile idhihirike kwenye matendo yako ya kila siku, ufanye matendo ya waumini, kwa sababu imani pia ni amali. Hawa ndio Ahlusunnah wal Jamaa, na katika hili wanahoja kadhalika, wanasema yazidu bitaa, hii imani hii inaongezeka kwa taa. Kila unavyofanya taa ndivyo imani yako inavyoongezeka. Kwa hiyo kuna wenye imani za chini, kuna wenye imani za kati, na kuna wale wenye imani za juu, na hii ni kwa mujibu wa taa wanazozifanya na kujikurubisha kwa Allah. Wa yanqusu bil isyan, na hiyo imani inayotafsiriwa na Ahlusunna inapungua kwa maasi. Kila unavyofanya maasi ndivyo imani yako inavyopungua, na upunguaji wake utaendana na yale maasi unayoyafanya. Ukiyafanya maasi makubwa ndivyo inavyopungua kwa wingi, na ukiyafanya maasi madogo itapungua kwa kiwango chake. Na kuna watu imani zao zinaendelea kupungua kwa sababu ya maasi wanayoyafanya mpaka zinabakia kidogo sana, wengine mpaka zinaisha, kwa sababu huenda wakafanya jambo la kuuchangua Uislamu au la kuichangua imani, imani ikaondoka. Kwa hivyo imani sio dude moja eti haligawanyiki, haizidi wala haipungui. La, hii sio kauli ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Na katika haya yote wana dalili, dalili za karibu kabisa juu ya tafsiri ya imani, hadithi ya Abi Huraira ambayo wengi wenu mmehifadhi: al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna shu'batan a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Tafsiri ya imani iko wazi kwenye hadithi hii. Mtume anasema al-imanu bid'un wa sab'un, imani ni zaidi ya sabini, au bid'un wa sittun, au ni zaidi ya sitini, shu'batan, vipengele vyake. A'laha, kipengele cha juu zaidi cha imani, qawlu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah, fal-imanu qawlu. Wa adnaha, na cha chini kabisa katika hivyo vipengele vya imani, imatatu al-adha 'ani at-tariq, ni kuondosha udhia katika njia. Wa hadha amal, na hichi ni kitendo, ukasimama ukaondosha udhia, amal. Wal haya'u, na kuona haya, shu'batun min al-imani, ni kipengele kimoja wapo katika imani. Wal haya'u min al-umuri al-qalbiyya, na haya ni katika mambo ya moyoni. Kwa hivyo utaona tafsiri ya imani kwenye hadithi ya Mtume alayhi salam iko wazi kabisa, na mfano wa dalili hizi nyingi inda Ahli Sunna wal Jamaa. Yazidu wa yankusu, naam, liyazdadu imanan maa imanihim, Qur'an, ili wapate kuzidi imani. Allah anasema kwenye Qur'an, pamoja na imani yao. Chenye kuzidi kilikuwaje? Si Allah anasema maa imanihim, imani ilikuwepo, lakini hapa imezidi. Qur'an iko wazi. Qala Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, hakika si vinginevyo waumini ni wale ambao pindi anapotajwa Allah zinapata hofu nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatuh zadatuhum imana, وعلى ربهم يتوكلون. نبيندي zitakaposomwa aya zake watakaposomwa aya zake wa idha tuliyat alaihim ayatu, na pindi watakaposomwa wao aya zake zadatuhum imana, wazidishia hizo ayati imani. Fal imanu yazid kama annahu yanqusu. Hawa ndio nani? Hawa hawa ndio ahlus sunna wal adillatu kathira wa kathira, dalili ni nyingi sana. Bali hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri katika Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi. Akasemaje? Wa dhalika adhafu al-iman. Kwa hiyo kuna imani dhaifu, bi maana kama kuna imani dhaifu na kuna imani zenye nguvu. Kaif? Qala alayhi salatu wasalam, almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini aldha'ifi wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Alhadith. Mu'mini mwenye nguvu ay fi imani wa fi taqwa, huyu ni kheri na ni mbora kuliko dhaifu. Lakini wote wawili wana kheri muda wa kuwa ni waumini, huyu mwenye imani dhaifu na huyu mwenye imani yenye nguvu, wote wana kheri maadamu imani iko kwao. Huwezi kumfananisha muumini dhaifu na kafiri bwana. Wazi? Kwa hivyo ahlusunna wana mizizi katika hoja. Haya, wal imanu qawlun wa amal. Qala Imam Ahmad, anasema Imam Ahmad rahimahullah, na imani, wal imanu na imani, qawlun wa amalun, ni qawli na ni amali. Hii ni lugha pia inatumika na ahli sunna na inawasilisha yale yale tuliyosema mwanzo, wakisema wal imanu qawlun, na imani ni qawli, wanakusudia qawlul lisan wa qawlul qalb, ni qawli ya ulimi na qawli ya moyo. Qawlul lisani inafahamika, an-nutqu ni kutamka mambo ya imani, wa qawlul qalb al-i'tirafu at-tasdiq, kukiri kusadikisha, zote hizo ni kauli za moyo. Kwa hivyo wakisema wal imanu qawlun, na imani ni qawli, wanakusudia qawlul lisani wa qawlul qalb, wa amalun, na imani ni amal, wanakusudia amalul qalb wa amalul jawarih, amali ya moyo na amali ya viwiliwili. Moyo una amal, alikhlasu, almahabbatu, alhayau, altaazimu, alijlalu, alidhanu, wahakadha. Hadhi a'malul qulub, haya ni matendo ya moyo. Lakini pia pana amalul jawarih, pana amali za viwiliwili. Naam, kama kuswali, kufanya haji, kusoma Qur'ani na mfano wa hayo, kwenda kupigana jihadi, a'malul jawarih kathira. Kwa hivyo neno hili al-imanu qawlun wa amalun, tafsiri yake ndio hiyo. Qala Imam Ahmad rahimahullah, yazidu inazidi imani, wa yanqusu na inapungua. Naam, kama jaa fil khabari, kama ilivyokuja kwenye khabar, akataja hadithi hii alladhi thabata inda al-imam Tirmidhi, akmalu al-mu'minina imanan, mkamilifu zaidi wa waumini wa imani, ahsanuhum khuluqa, ni yule mzuri wao kwa tabia, huyo ni mkamilifu zaidi katika waumini kwa imani. Yani alhadithu sarihun, hadithi iko wazi kwamba ziko imani zilizokamilika. Maana yake na kuna ambao zimepungua imani zao, mfano hawa ambao hawana tabia nzuri. imani zao haziwi kama wale wenye tabia nzuri. Sijui unanielewa hapo. Ah? Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa man taraka as-salata faqad kafar. Akaanza kutaja baadhi ya amali, akaanza kutaja baadhi ya amali ambazo huzingatiwa ni katika imani. Kasala, kama vile swala. Lakini hapa sasa akaleta masala, wa man taraka salata, na yule ambaye ameiacha swala, faqad kafar, kwa hakika amekufuru huyo. Ndiyo, kuna amali katika Uislamu, tarkuhu kufr. Naam, kuna amal katika Uislamu, kuacha kwake amali hiyo ni ukafiri, na kuna amal tarkuhu duna dhalik, na kuna amali zingine kuacha kwake ni chini ya ukafiri. Mfano wa amali ambazo kuziacha ni ukafiri, kama vile kuacha kuswali. Wa hadha madhhabu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na haya ndio madhehebu ya Imam Ahmad, bali hii ndio riwaya qawiya, ndio riwaya yenye nguvu katika riwaya mbili zinazonukuliwa anil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fil Mughni ameyazungumza maneno haya kwa urefu wa hali ya juu, hukumu ya mwenye kuacha swala. Akathibitisha kwamba kumkufurisha tariku sala ndiyo madhhabu yaliyothibiti ani Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sawaun tarakaha takasulan, ni mmoja ameiacha swala kwa uvivu tu, au juhudan liwujubiha, au ameiacha hiyo swala kwa kuupinga uwajibu wake. Kivyo vyote vile, alimamu Ahmad yukafiruhu, anamkufurisha. Wa hadha madhhabu alhanabila, na haya ndiyo madhehebu ya Hanabila, wa jamaa min almuhaqqiqin, na kundi la wahakiki wa mambo katika maulama. Kisha Ibn Qudama huyo huyo akataja madhhabu aljumhur, madhehebu ya jumhuru alulama. Mtu mwenye Al-Mughni yapitie, kuna faida nyingi. Jumhuru ulama wao wana msimamo tofauti na huu, ambao ni madhhabu ya Al-Hanafiya. Qawlu ya Abi Hanifa, qawlu ya Imamu Malik ibn Anas, na qawli ya Imam Ash-Shafi'i. Hii ndio inaitwa qawli ya jumhuru. Wao wanaona kwamba muda wa kuwa haupingi uwajibu wa swala, la yajhadu wujuba sala, huyu mwenye kuacha swala huyu haupingi uwajibu wa swala, anaamini swala lazima kuswali, kama walivyo waislamu wengi wenye majina ya Kiislamu leo ambao wasio swali. Tuende tukaswali bwana, inshallah bwana, nakuja kaka bwana, eh, tuombeane dua bwana, tuko pamoja bwana, eh, na mara nyingine akaoteotea, kapanda kijiimani, ukamwona Ijumaa kaja na kanzu yake, mara idi huyu hapa, geuka chuma hichi hapa kimekuja falidi. Ha? Watu kama hawa ambao kwa kusema au kwa kufanya wanaamini uwajibu wa swala, lakini wanaacha swala kwa uzembe na kwa makusudi, hawana sababu yoyote ya kuacha swala. Jumhuru ulama wanaona watu kama hawa ni waovu, fasaka, waovu wakubwa, na wanatakwa, wanalazimishwa panapokuwa na dola ya Kiislamu kufanya tauba, kuanza kuswali haraka iwezekanavyo, thalatha marat, mara tatu. Wakikataa wanauawa, haddan wanauawa, hali ya kuwa wamehukumiwa tu na sheria za Uislamu, lakini wao ni Waislamu, hawauawi kwa maana hauliwi huyo tariku swala kwa madhehebu ya jumhur kama ni murtaddan, la. Sasa kuna madhehebu ya jumhur ina hoja zake, na kuna madhehebu ya Hanabila nao wana hoja zao. Ulamaa lajna ad-daima, kwa faida tu, maulamaa wa kamati ya kudumu ya kufutu mambo ya dini ya huko Saudia, ndiko waliko maulamaa wetu wakubwa kabisa, ile fatwa lajna daima kwenye baadhi ya vitabu ni juzu ya tano, katika baadhi ya chapa juzu ya tano ukurasa wa 49, chapa zingine ni juzu ya sita. Pana fatwa hii, qalat al-lajnatu ad-da'ima, taisoma kwa ufupi, imesema kamati ya kudumu lilifta ya kufutu mambo ya dini, ikhtalafa al-ulama'u fi tariki salati amdan min al-muslimin idha lam yajhad wujubaha, wa mikhtilafiana ma'ulama kwa mwenye kuwacha swala kwa makusudi miongoni mwa Waislamu ikiwa haja upinga uwajibu wake hiyo swala. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi ya maulama, huwa kafirun, mtu kama huyu ni kafiri, kufran, yakhruju anil millati alislam, anatoka kwa kufuru hiyo katika mila ya Uislamu, wa yu'tabaru murtaddan, na anazingatiwa ameritadi, wa yustatabu thalathan, na atatakwa kutubia mara tatu, fa intaba, ikiwa atatubia falhamdulillah, kwa maana taubatuhu makbula, toba yake tafanyani itakubaliwa, wa illa, na kama hakutubia, na kama anasema Sheikh Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz katika fatawa zake, kutubia kwake huu ni kuanza kuswali, ha, wa illa, na kama hakutubia, kutila riddatan, atauawa hali ya kuwa meritadi, kata shingo. Hakuna dola ya Kiislamu, ndio maana watu wanachezea swala huko, mko neutral tu. Angalia wanavyoeleza hawa maulama, akiuawa, fala yusalla alayhi salat aljanaza, hatoswaliwa swala ya jeneza, tariku swala baada ya kusimamishiwa hukumu kwa sababu kafa murtad, haswaliwi. Wala yudfanu fi madafinil muslimin, wala hatozikwa katika makaburi ya Waislamu, bali wala yukafanu, bali hatozikwa sanda, atazikwa na manguo yake, majinsi yake, maovaroli tumbukiza shimoni hivyo hivyo. Na wala watu, wala yusallama alayhi, wala hasalimiwi, hakuna ziara kuna kumsalimia kama tunavyowasalimia ndugu zetu Waislamu kwenye makaburi yao. Lakini kuna wenye kusema wala yusallamu alayhi fi hayatihi, hasalimiwi katika uhai wake, hatuanze kumpa salamu sisi tariku swala. Wala yuraddu alayhi salam, wanasema ulama, na wala akisalimiwa hairudishi kwa kisalamu. Wala yustaghfaru lahu, haombewi maghfira akifa huyo. Wala yutarahamu alayhi, wala atakiwi rahma. Wala yarithu, wala harithi mali za Waislamu. Kafiwa na mzee wake Muislamu, mzee anaswali kaacha mali, yeji tariku swala, kwenye mirathi anafyekwa, hayumo. Wala yurathu maluhu, wala hitorithiwa mali yake, kafa na mali lakini tariku swala. Waislamu wanaziangalia hivi, tarithiwa na makafiri wenzako wasioswali kama wewe, lakini mna roho hiyo? Au ndio kwanza utajipendekeza, brother wangu bana, brother kabisa, toka nitoke, kumbe unaangalia magari haya. Najua nikianza kujifanya hapa maneno mengine hapa watafaidi watu wengine. Wala yurathu maluhu, wala hairithi mali yake. Baadhi ya ulama wanasema kama walivyosema ulama wa lajna daima, ni madhahabu haya ya jumhur, kwa wale ambao wanauawa na wana mali, madhahabu ya Hanabila afwan, si jumhur, bali yujalu maluhu fai'an, fi baiti mali muslimin, bali inafanywa mali yake ni ngawira, hiyo ngawira ya bila vita, inajazwa katika hazina ya mali za Waislamu. Chukua weka hapo ngawira hizo, kama vile mali ambayo tunaziwini kutoka kwa makafiri bila ya vita. Mashekhe hawa angalia maneno yao, Allahu musta'an, wanasema sawaun kathura tariku swala amdan am qallu, ni mamoja wamekuwa wengi waacha swala kwa makusudi au wamepungua. Si hatuangalii wingi bwana, hata kama nchi nzima haya swali yote makafiri yote. Sasa umma wote ushe, sasa ukisema sasa watu wote wa makafiri atabaki nani sasa katika Uislamu? Hivyo hivyo ndivyo wanavyosema shekhi. Kuna kauli hizi, maana kishekhi tukisema watu wanasema tukisema tutekeleze hukumu hii kwamba tariku swala ni kafi, mbona Waislamu utakuwa wachache katika mji huu? Amsikii kauli hizi, nani atabaki? Manake ndugu zetu wengine, mama zetu, bibi zetu, wajomba zetu hawaswali. Sikuna kauli hizo, shekhe wanasema sawaun kathura tariku sala. Maulamaa hawa wanasema ni mamoja wamekuwa wengi wenye kuwacha swala, amdan kwa makusudi, am qallu au wachache, falhukmu la yakhtalifu bikathratihim au qillatihim, hukumu haitofautiki bwana kwa wingi wao au kwa uchache wao, itapita kama upanga ile. Sasa wana dalili zao nyingi, wa adillatuhum kathira, na dalili za kauli hii za maulama hawa ni nyingi. Katika ajila za wazi kabisa ni hadithun inda al-imami at-Tirmidhi, hadithi ya Buraida ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salatu faman tarakaha faqad kafara, hadithun sarihun jiddan, mkataba ulio baina yetu na baina yao makafiri ni swala. Yani ndio mafungamano yenye kutubagua sisi na wao. Faman tarakaha, yoyote atakayeacha hiyo swala, faqad kafara, huyo amekufuru. Kadhalika hadithi ya Jabir ibn Abdullah fi sahih Muslim iko wazi, baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirki tarku salati, baina ya mtu, yani uwazi uliopo baina ya mtu na baina ya ukafiri na baina ya ushirikina, uwazi ulioko, tarku salati ni kuacha swala, yani swala ndio kizuizi kimetukinga na kufuru na shirki. Kikiondoka hiki umetumbukia ima kwenye ukafiri au kwenye ushirikina au kwenye yote mawili. Kinga yetu nini? Swala. Hadithi ya Jabiri iko wazi, bali katika surati Tauba Allah anatupa maelekezo, fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din, wakitubia hawa ambao wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakitubia wakasimamisha swala wakazitoa zaka, ni ndugu zenu hao katika dini. Bimaana ukikosa ibada kama ya swala, wewe sio ndugu wa Uislamu kwenye dini. Wakataja adilla nyingi, aya katika suratu Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattabau shahawati fasawfa yalqawna ghayya, kikafuatia baada ya hao manabii watu wema waliotajwa kwa makarama anbiyaullah, wakafuatia baada yao hao manabii khalfun, wafuatiaji waovu, fakhalafa min ba'dihim, wakafuatia baada yao hao manabii watu wema khalfun, wafuatiaji waovu, watu wa shari, wakaja baada al-anbiya adha'u salata, wamezipoteza swala, wattaba'u shahawati, wakayafuata matamanio, fasawfa yalqawna ghayya, watakuja kuingia moto wa ghayya. Hii ni nyingi sana. sawa eh. Kisha wakasema ulama hawa baada ya hapo, waqala jumhurul ulama, na wamesema kundi kubwa la maulama wanaingia hapo, alaimatu thalatha, maimamu watatu. Na nani? Alimamu Abu Hanifa, walimamu Malik ibn Anas. Na nani? Ha? Nani mwingine? Alimamu Shafi'i. Nani? Waqala jumhurul ulama, wamesema jumhuri ya maulama, injahada wujubaha, ikiwa ataupinga uwajibu wa swala, fahuwa kafiru murtaddun an dini lislam, basi huyo atakuwa ni kafiri, ameritadi na kuiacha dini ya Kiislamu. Jumhuru hapa wakaungana na kauli ya wale wa kwanza, lakini kwa sharti awe anapinga. Kule mwanzo mpinzani na asiyekuwa mpinzani wote kafara. Asema wa hukmu kama taqaddama tafsiruhu fil qawli al-awwal wa in lam yajhad wujubaha, wanaendelea, ikiwa hajaupinga uwajibu wa hiyo swala, lakinahu tarakaha takasulan, lakini ameiacha swala hiyo kwa uvivu tu, fahuwa murtakibu al-kabira, huyo amefanya, ameliingia dhambi kubwa, murtakibu likabira min al-kabairi, ameliingia dhambi kubwa katika madhambi makubwa, ghaira annahu la yakhruju biha min millati al-islam, isipokuwa yeye hatoki kwa dhambi hilo la kuacha swala kwa uvivu tu, hali ya kuwa anakubali ni lazima yeye kuswali, hatoki kwa dhambi hilo kwenye Uislamu. Watajibu istitabatuhu, na kunawajibika kumtaka kufanya toba, thalathata ayamin, ndani ya siku tatu, fa intaba falhamdulillah, akitubia tunamhimidi Allah, wa illa, na asipotubia kutila haddan la kufran, atauawa haddi tu kama tunavyomuua muislamu mzinifu almuhsan ambaye amehifadhiwa na ndoa kwa kumpiga mawe. Baada ya pale tutamuosha, tutamvika sanda, tutamswalia na kumzika. Basi na huyu hivyo hivyo atauliwa haddan la kufran. Wa ala hadha, na juu ya kauli hii, yughassal, ataoshwa, wa yukaffan, atavikwa sanda, wa yusalla alayhi, na ataswaliwa, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, na atazikwa huyu katika makaburi ya Uislamu, wa yud'a lahu birrahmati wal maghfirah, na ataombewa rahma na maghfira, wa yarithu, na atarithi, wa yurathu, na atarithiwa, wa biljumla, wanasema kwa ujumla, tajri alayhi ahkamu almuslimin al-usah, zitampitikia yeye zile hukumu za Waislamu waovu. Ima moja wako hai au wamekufa wao nao wakaanza kumwaga adilla zao. Miongoni mwa dalili zao ni hadithi ya Ubada ibn Samit, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna aljannata haqqun wa anna annara haqqun adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Kadhalika hadithi Abdullah ibn Amr, hadithu albitaqa, tumeisoma hapa. Kaja mtu hana khairi yoyote isipokuwa kijikadi tu, kina nini? Kina la ilaha illa Allah, lam ya'mal khairan qat. Kikadi kinachukuliwa kinawekwa huku, na mizigo ya madhambi inawekwa huku huku, kwenye khairi hakuna swala, hakuna zaka, hakuna sadaka, hakuna chochote, lakini kuna tauhidi tu. Kadi itakuwa nzito, madhambi itakuwa mepesi. Tumeisoma hadithi hapa. Allahu musta'an. Hadithi ya Abi Dhar, ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah illa dakhala al-janna. Hudhaifa ibn Yaman, athari imethibiti kwake, anawaambia wanafunzi wake, sayati ala an-nasi zamanun, utakuja kwa watu wakati, la yabqa ma'ahu min al-islami illa la ilaha illa Allah, hakitobakia na wao katika Uislamu isipokuwa ni la ilaha illa Allah. Utakuja wakati huo hakuna chochote kimbaki isipokuwa watu kutamka la ilaha illa Allah. Qila li Hudhaifa, wama yanfa'uhum dhalik, nini kita sasa hiyo la ilaha illa Allah itawasaidia nini? Qala Hudhaifatu tunjihi minan nar, itawaokoa hiyo la ilaha illa Allah na moto. Hiyo ni hizo ni baadhi ya adila za aljumhur. Haya, sasa wewe utapima hapo eh? Nimetaja baadhi na lajina daima imetaja kwa ufanuzi zaidi. Kwa hivyo man taraka salata faqad kafar, na yule aliyeacha swala amekufuru. Walaysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa salata, hakuna katika amali. Na wanakusudia kama wanavyosema shuraha, ay min al-ibadat, katika ibada. Walaysa min al-a'mali, na hakuna katika amali, ay min al-ibadati shay'un, kitu ambacho tarkuhu kufrun, kuacha kwake kitu hicho ni ukafiri. Tarkuhu kufrun, kuacha kwake kitu hicho ni ukafiri. Illa salata, isipokuwa swala. Faman tarakaha fahuwa kafirun, yule ambaye ataiacha hiyo swala ni kafiri. Anakitiza Al-Imam Ahmad rahimahullah, waqad ahalla Allahu qatlahu, na kwa hakika amehalalisha Allah kuwa wa kwake huyu mtu. Waqad ahalla Allahu qatlahu, na kwa hakika amehalalisha Allah kuwa wa kwake. Utachagua madhehebu wewe, ima yuktalu riddatan au yuktalu madha haddan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.